Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Amma ba'd. Kaldığımız yerden Neylül Avtar'ın şerhine, yani Neylül Avtar'ı işlemeye devam edeceğiz inşallah. Bab-ı Fani demiş, Kitab-ı Sıyam'da ikinci bir bab açmış. Ebu'l Berekat rahimehullah. Bab ma ca'a fi yevmil gaymi ve şek. Yani karşılığı, manası, tercümesi, şek gününde bulutun hilali görmek noktasında önümüzü gamme yaptığı, kapattığı günde bugün hakkında gelen hadisler babı. Biliyorsunuz biz hilali görüp oruç tutuyoruz, hilali görüp orucu bırakıyoruz. Hilal gökte, yani ay gökte olduğu için gözlem yapılırken bazen sis sebebiyle, bulutlar sebebiyle bazen kapalı kalabilir. Gerek bu ayın başlangıcında gerek sonunda olabilir. O yüzden bununla alakalı ahkamı anlatacak. Burası çok önemli. Bu babı dikkatle dinleyin inşallah. An İbni Ömer radıyallahu anhuma an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "İza ra'aytumuhu fasumu." Yani hilali gördüğünüzde oruca başlayın. "Ve iza ra'aytumuhu faftiru." O zaman da ikinci gördüğünüzde, ayın sonunda gözetlediğinizde oruç tutun. "Fe in ghumma aleykum." Size kapalı kalırsa fakduru lehu. Fakduru yani takdir edin. Şimdi burada kadara kelimesi, şimdi birazdan rivayetleri de getireceğiz. 30. güne tamamlamak mı? Yani fe ekmilu thelathine mi? Yoksa fakduru yani dayyaka. Daraltmak, kısaltmak. Ayı 29 sayın. 30'a geçirmeyin mi demek? Çünkü Allah diyor ki ayet-i kerimede Celle Celaluhu fe emmel insanu iza mebtelahu fe kadara aleyhi rizku. Yani insan belaya uğradığı, rızkı daraltıldığı zaman, yani kısıldığı zaman. Bazıları fakturu lehu kısmını demişler ki kadara yani dayyaka, daraltma. Yani o zaman 29 gün. O ay 29 gün demek. Tabi bu doğru değil. Cumhurun kavli bu değil. Şimdi anlatacağız inşallah. Ahracahu, kim ahracahu? Yani Bukhari Müslim çıkarmış bu hadisi. وَالنَّسَائِ وَبْنِ مَاجَ Bunlar rivayet etmişler. وَفِي لَفْظٍ İmam Bukhari'nin lafzında الشَّهْرُ تِسْعُنْ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً Hicri ay 29 gecedir diyor. 29 gece. Burada tabi hicri ay 29 gün olur demek değildir. Çünkü hicri aylar 30 günde olabilir. Yani o zaman ay 29 gündür derken bir inhisar yani sınırlandırma yok. Ama genel itibariyle hicri aylar 29 gün demektir. Yoksa bu ifadeden o zaman ay 30 gün olmaz, sonucu çıkmaz. فَلَا تَسُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ Yani hilal görene kadar oruç tutmayın. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ Kapalı kalırsa, yani sis geçti göremediniz, bulut geçti, hava kapalıydı, hava kirliliğinden göremediniz. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ Ha, Bukhari'nin lafzında bu var. O zaman فَقْدُرُ ثَلَاثِينَ İkmalü selafin yani 30 güne tamamlamak. Burada kadara kelimesinin manası yani eğer kapalı kalır 29. gece göremediyseniz o zaman 30'a tamamlayın. Demek ki o ay Şaban ayı veya Ramazan ayı 30 gün demektir. Bir başka ve fi lafzin başka bir lafızda ennehu zekara ramazana fe daraba bi yedeyhi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı zikretti sonra eline vurdu. Fe daraba bi yedeyhi fe kal eşşehru keza ve hak هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا Peygamber işaret etti ayın nasıl olduğunu. ثُمَّ أَقَدَ اِبْحَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ Üçüncüde bağladı ellerini, birbirine bağladı. سُومُوا لِرُؤْيَةِ وَاَفْتَرِ لِرُؤْيَةِ Yani onu hilal gördüğünüzde tutun, gördüğünüzde bozun. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلَاثِينَ Eğer kapalı kalırsa da o zaman 30'a tamamlayın. Şimdi hadis usulünde bir esas var. Bir hadisten istidlal, yani delil çıkarma, istihraç yapmadan önce ne yapmamız gerekiyor vacip olan? Hadisin bütün lafızlarını cem etmek. فَقْدِلُ لَهُ birinci lafız, yani ne demek? Yorumlar olabilir, ihtimaller olabilir ama bak Bukhari'nin lafzı ve şimdi getirdiğimiz Müslim'in lafzı, bu son olan da رَوَهُ Müslim, İmam Müslim'in lafzı. Bukhari ve Müslim lafzında ziyade bir kelime var, ثَلَاثِينَ Demek ki faktirudan kastedilen şey 30. güne tamamlamak demek. O zaman 30. güne tamamlamak demek. وفي رواية باشكا بالرواية أنه قال إنما الشهر تسع وعشرون 29 gün فلا تصوم حتى تروا ولا تفطر حتى تروا فإن غم عليكم فافطروا له رواه المسلم وأحمد. Aynı şekilde Ahmet ve Müslim de bu rivayeti ne yapmışlar? Nakletmişler kardeşler. Dediğimiz gibi burada cumhurun kavli, cumhurun görüşü şeyden, faktiru ifadesinden kastın ayın 29 gün sayılması değil, ayın 30 güne tamamlanmasıdır demiş ilim sahipleri, ilim ehli insanlar. Burada tabii kim bu kavli söylemiş? وَاِلَى ثَانِيَ ذَهَبَ الْجُمْهُرِ İkinci kavle giden cumhur fakihler dediler ki فَالْمُرَادِ فَقْدِرُوا لَهُ Takdir edinden murat قَدِّرُوا اَوَّلِ الشَّهْرِ وَحْسَبُوا تَمَامُ الثَّلَاثِينَ Yani ayın başını hesaplayın, ona göre 30'a tamamlayın. Yani biz o zaman hilali gözetlemeye Ramazan'ın birinci günü çıkmayacağız. Ne zaman çıkacağız? Şaban ayının başlayacağı gün çıkacağız. Anlaşıldı mı? Bütün seneyi kontrol etmek zorundayız. Bir ay önce hangi gün başladıysa ona göre 29 veya 30 diyeceksin önceki aya, öyle mi? Sen Şaban hangi gün başladığını bilmezsen Ramazan hilalini nasıl hesaplayacaksın ki? Öyle mi? Dolayısıyla bir ay önceden çıkmak gerekir. O zaman dediler manası kaddirunun ayın tamamını başından itibaren hesap etmektir dediler. Tabi lügat ehli kaddiruyu az önce söylediğim gibi daraltmak manasında tabir ettikleri için onlar diğer kavle, diğer görüşe gitmişler. Cumhurus selef vel halef, halefin ve selefin ve halefin cumhuru mineş şafiiyye ve minel ahnaf, hanifilerden ve şafilerden tamamı demişler ki faktulu lehu temamut selafine yevmen, 30 güne tamamlanmasıdır demişler. Kema kale Ahmed bin Hanbel inne ma'nahu fadarahu tahta sahab, yani onu bulutların altına bırakın, yani 29'u 30'a tamamlamayın demektir diyor. Fe innehu yakfi fi raddi zalika rivayetil musarrahati bi 30 kema taqaddam, geçtiği gibi diyor. Bu gelen rivayetler, bu nakiller hepsi 30 gün olduğunu işaret eden rivayetlerdir diyor. Allah bu konudaki en doğru mezhebi bilendir. Gene Ebul Berekat rahimehullah bu babı şu hadislerle tamamlamış. Onları da okuyalım inşallah. Ziyade lafızlar da getirmiş. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ سُومُ لِرُؤْيَةِ وَاَفْتِرِ لِرُؤْيَةِ فَاِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُ عِدَّةَ شَعَبَانَ 30. Eğer bulut size kapalı kalırsa Şaban ayını 30'a tamamlayın. Yani 30 güne tamamlayın. 30. günden sonra Ramazan başlıyor demektir. Gene aynı şekilde Ahmet'in rivayet ettiği وَفِي لَفْضِ أَحْمَدْ سُومُ لِرُؤْيَةِ وَاِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَاُدُّ 30. Ondan sonra 30 sayın diyor, 30'a tamamlayın diyor. Bütün burada bu bapta getirdiği hadisler, onları okuyayım. Ravahu Ahmed ve Tirmizi ve sahahahu, başka bir lafız getirdi. Sumu li ru'yeti ve aftiru li ru'yeti fe in gumme aleyke fe uddu 30'a summe aftiru. 30 güne tamamlayın, 30 günden sonra ne yapın diyor. Artık 30. günden sonra iftarınızı yapabilirsiniz diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Özellikle bugünle alakalı kısa olarak ahkamdan bahsetmem gerekirse burada çok uzun uzadıya ihtilaf getirmiş. Yevmuş Şek denen gün o Ramazan'ın başlangıcı olan gündür. Şüphe duyulan gündür. Yani bulut kapalı kaldığında. Ya bugün Ramazan niyetiyle ne olur? Hani hilal acaba vardı da biz mi göremedik? Şüphesiyle. Adam kalksa Ramazan'a niyetlense bunu nehyeden hadisler gelmiş. Seleften bazılarından Şek günü, şüphe günü oruç tutmanın cevazına dair nakiller gelmiş. İbnül Kayyim rahimeullah bunu kendi kitabında uzun uzadıya rivayetleri, nakilleri irdeleyerek Zadül Mead adlı eserinde bunların gelen bütün rivayetlerin zayıf olduğunu söylüyor. Mesela Ömer İbnül Hattab'dan gelen, Ali radıyallahu anhu'dan gelen 4-5 tane daha rivayet var. Bunların hepsi munkatı, kesik senetli hadislerdir. Şek günü, fi yevmi şek, oruç tutmak asla ve asla caiz değildir. Alimler bundan nehyetmişlerdir. Racih olan görüş de budur. Başka mesela Amr İbnül As'tan getirilen rivayet de var. Onu da burada uzun uzadıya irdelemiş. İbnül Ruhay'a denen zayıf ravi olduğu için, yalancılıkla bilindiği için bu adam, onun hadisi makbul kabul edilmemiş. Bu konudaki hiçbir rivayet sahihlik derecesine ulaşmamıştır. Yani şek günü, şüphe günü oruç tutulmaz. Bilakis oruç terk edilir. Hatta Nebi Salsam bir rivayette, yanlış hatırlamıyorsam burada İbn-i Mace'de naklediyor onu veya Nesai'de olması lazım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet, Nesai'de لَا تَسْتَقْبِلُ الشَّهْرَ بِسَوْمٍ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنٍ Yani Ramazan ayını bir gün ve iki gün önceden oruçla karşılamayın. İlla en yuvafika zelke sıyamen kâne yasumuha ahadukum. Yani sizden birinin adet üzere tuttuğu oruç mutabık gelirse o müstesna. Yani adam Davut orucu tutuyor. Sıyamı Davut tutuyor. Bir gün yiyor, bir gün bozuyor. Bir gün yiyor, bir gün bozuyor. Adam denk geldi ki Şaban ayının 29. günü o oruç tuttuğu gün o tutabilir müstesna. Veya adam pazartesi, perşembe orucu tutuyor. O adam tutabilir ama nezran yani adak olarak, kefareten, kefaret olarak Ramazan orucuna niyetle yani veya vacip olan bir orucun kazasını yaparken asla ve asla bu bir veya iki gün önce var ya Ramazan'dan önceki o gün oruç tutulmaz. İmam Nesai'nin yaptığı rivayette Allah Resulü bundan nehyetmiş. Gene Bezzar naklediyor. Bilafzin neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an siyami sitteti eyyamin ahaduhal yevmün lezi yeşukku fih. Peygamber 6 günde oruç tutmayı yasakladı. O günlerden biri de şek günü, şüphe günü. Yani o da Ramazan'ın başlangıcı olan hilalin görülmediği bulutun kapattığı o gün. O gün oruç tutulmaz. Ne yapılır? Ay 30'a tamamlanır. Denir ki Şaban ayı bu ay 30 gündür denir. Önümüzdeki bab, yani bir sonraki Ebu'l-Berekat Rahimullah'ın açtığı bab, bir beldede hilalin görülmesi de bütün Müslümanlara vacip olur mu? Onu işleyecek. Onunla alakalı hadisleri getirecek inşallah. Burada kalalım. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.